Yeah. अकबर मेरा अब बन सके सदा कोई सहारा नहीं बाकी, पर में अब कोई हमारा नहीं बाकी। तूफान में बैठी है सनारा नहीं बाकी, टूट गई आस मेरी टूट।